Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon berriz ere antxeterretiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta orain ordubete ez Kiroletik saioari hasiera emanen diogu. Asteko errepasatuko dugu gaurko egunean izanen ditugun gai desberdinak eta noski azken astetan eta hurrengo astetan ere izanen den bezala seguraski lehen gaia barkatu arrauna izanen da. Asteburu borobila izan baita arraunean Hondarribi arraun elkartarentzat. Izan ere atzo igandarekin Orion Euskolabeligako Hondarribiak demoraldi honetako lehen garaipen erdietsi zuen Zierbena eta Getariaren aintzinetik. Honekin eta larun batean Castron lortutako 6. postuarekin sailkapen orokorreko 3. postuan kokatu dira Hondarribiarrak eta atzoko bandera irabazi ondotik harrera egin zieten Hondarribiarrek arraunlariei herrian noski aurteko demoraldiko lehen harrera izan zen eta honekin indarrezetako gotxu daude bai herritarrak bai da kirolariak ere heldu den asteburuan etxean jokatuko den banderarako. Bertzalde Euskotren Ligan Hondarribiak 5. postu eskuratu zuen pasaden larun batean Castron eta atzo berriz Orion 4. postuan sailkatu ziren eta 2. mailako KAE ligako Hondarribiako arraunlariek ere 10. postua eskuratu zuten larun batean Orion jokatu zen estropadan honen ondotik barramezala. Hondarribiako 3 ontziak etxean arituko dira leian helduden larun batean hain zuzen ere. Futbolean, Real Unionek aurre demoraldiarekin aintzinera segitzen du eta bertze lagunarteko bat ere jokatu zuen pasaden asteburuan, kasu honetan Alabes taldearen kontra aritu zen pasaden larunbat eguerdian. Banako berdinketa erdietsi zuten azkenean bitaldeek eta emaitza onak biltzen ari direla ere errandigu irazusta, atezain eta kapitainak. Gipuzkoako pentatloia ere ospatu zen, atzo, 3. urtez segidan Irunen ospatu zen, Euskal Jaien egitarauaren barrenean, Gipuzkoako pentatloia txapelketa ramezala eta bertan Andoni 70 izetak eskuratu zuen garaipena, bertze behin txapela eskuratu zuen izetak erramezala eta 2. postuan Xabat Olaizola sailkatu zen. Giro ederrean ospatu zuen txapelketa, beroa izan zen nagusi eta horrek ere eragina izan zuela aipatu digute protagonistek, baino erran bezala giro ederrean ospatu zen jende haunitz hurbildu zen 3. urtez ospatu den Gipuzkoako pentatloi txapelketa ondara herrikirolak ere jendartera hurbildu zituzten eta horrekin pozik gelditu ziren. Bai herri kirolariak alde batetik Andoni 70 txapelduna bereziki, baita bertzalde antolatzaileek ere Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotzia eta Ainhoa Etxabe Gipuzkoako Federakuntzako presidentea noski. Eta bukatzeko aipatuko dugu txirrindularitzan Norvegiako Zulia ospatzen ari dela momentu honetan atzo hasi zen eta abuztuaren 7 arte luzatuko da eta bertan dugu Aimar Etxeberria txirrindulari irundarra. Atzoko lehen etapan 34. postua lortu zuen Alexander Kristofek irabazi zuen egunean zehazki eta gaur berriz 2. etapa ospatuko da Beiarren eta Fusqueren artean, beraz ikusiko dugu astean zehar ze postu lortzen dituen eta ea 34. lehen postu hori errepikatu eta hain zuzen ere, ongi doaien aste guztian Norvegiako itzulean. Beraz hori guztia kontuan izanik eman dieza egun hasiera gaurko saioari. Eta erran bezala hasierako gaia arrauna izanen da noski eta arraunaren inguruan mintzatzen hasiko dugu gaurko saioa. Asteburu borobila izan baita arraunean Hondarribiko arraun elkartearentzat. Atzo igandean Orion Euskolabeligako Hondarribiak demoraldi ontako lehen garaipena erdietsi zuen

dudari gabe, ba, denon ilusioa ere gora dator, eta gustatuko litzaidake aprobetsatzea, ba, herritarrei deialdi bat egiteko, ez? Denboraldi zaila dator, denboraldi nekeza dator, lehenengo potxa jaso dugu, eta herriak sustengatu behar duela trainerua, eta herriak sustengatu behar du talde hau, eta pentsatzen du datorren larun batean ere, ba, gaur kaleetan ikusi dugun jende pila hau, ba, harik eta gehiago, elkartuko garela gure itxasadarrean, eta ba, Hondarribiko Arraun Elkarteari animatzera bilduko garela herritar guztiak, eta larun bat politia biziko gula, larun bat, eta igandea ere estropadetarako izango da, eta horrek esan nahi du, ba, abuztu aurrera dijoala, eta udara ere aurrera dijoala, eta erronka berriak baitu gula arraun munduan mentzat herri honetan. Euskotren Ligan berriz, Hondarribiak bosgarren postu eskuratu zuen pasaden larun batean Castron, eta igandean berriz Orion laugarren postu eskuratu zuen. Honela, bosgarren daude sailkapen orokorrean, eta etxeko estropadari begirare, gogotsu daude arraunlariak Iker Cortes entrenatzaileak aipatu duen moduan. Oso asteburu ona izan da, neko gertu ibili gara gure maila hoberenetikan, eta bueno, ba, urrengo asteburuako gogotsu. Kae Ligan azkenik Hondarribiak 10. Postuan bukatu zuen larun batean Orion jokatu zen estropadan. Honen ondotik erramezala Hondarribiako hiru ontziak etxean arituko dira leian heldu den asteburuan, zehazki larun batean arratsaldez. Ba, emakumeek arratsaldeko 8:25 ekinen diote Hondarribiako estropadari, eta ondotik ba gizonezkoen txanda izanen da, etxean arituko dira eta erramezala. Eta oraintxe protagonista guztiek ere aipatu diguten bezala, ba, gogotsu eta ilusio zaude Hondarribian etxean hain zuzen ere zaleen aintzinan, eta bueno, gertuko familia lagunen eta zaleen aintzinan noski herritarrekin batera, ba, estropada hau ospatzeko eta alik eta hobekien ere egiteko, eta zergatik ez, ba, garaipen hori ere etxean gelditzeko, eta igandean berriz goizez, ba, bigarren mailako Kae Ligako estropada hori ere ospatuko da etxean. Beraz, bueno, ba, Hondarribian besta handia, giro handia izaten da normalean, eta urten ere, ba, berdin izanen da seguru, herritarrak kalera aterako dira, ba, etxeko taldeak animatzera, eta noski, ba, garaipen horiek alba da, ba, ospatzera. Beraz, horixe izanen dugu, hortziralean emanen dugu honen berri, eta xehetasun gehiago emanen ditugu, ba, asteburuan Hondarribian bertan jokatuko den estropada horren inguruan, eta protagonistekin ere egoteko aukera izanen dugu, ba, azken ordukoa noski jakiteko, eta bueno, badagoeneko jakin dugu pozez eta gogotsu eta ilusioz daudela etxeko estropada hori jokatzeko, baina noski, ba, orduak edo momentua ailegatu ahala, urbilduala, ba, bertze sensazio batzuk ere izanen dira noskietari guztiak, ba, ditzeko aukera izanen dugu, erran bezala, hortziralean, larun batean jokatuko den Hondarribiko bandera horren atarian noski. Eta futbola zarituta, Real Unionek aurre demoraldiarekin aintzinera segitzen du, eta bertze lagunarteko bat jokatu zuen pasaden larunbate eguerdian, kasu honetan Alabes taldearen kontrabanako berdinketa erdietsi zuten azkenean bitaldeek, atxeden aldira babat eta huts joan zen irabazten Alabes, baino bigarren zatian txuribeltzek markagailoa berdindu egin zuten. Emaitza onak biltzen ari dira aurre demoraldi honetan, eta prestaketa ona egiten ari direla ere argitu digu Aira Zusta atezain eta kapitainak. Bueno, pretemporada ondo digua, ez, oain tokatzez egun egiten, ez, bai mentalki, bai fizikoki ondo prestatu, denboraldi guztiako, garrantzitsua da bai, bueno, Mikelek, entrenatzaileak eta estafak, ba, zetalde nahi duen ondo barneratzia, eta, bueno, Birminghameko stage horrek, ba, asko lagundu zuen hortan, ez, ba, alde batetik, de bai, ba, esan deten bezala, ba, pixkanaka entrenatzaileak gutaz nahi duna barneratzen eta gu jakiteko garbi, baitare pixka bat aldagelan denok ezautzeko, konfiantza hartzeko, ez, fitxak eta asko ondia, eta hortako de bai, ez, eta esperientzi politxe izan zen hortan, eta gero, bueno, ba, ja, lau partidu jolaztitu, beste lau partidu askau, horrek lagunduko dugu pixka bat ezautzen batez ere, ba, taldekide berriak zelaian nola jokatzen duen, ez, eta ilusioz, ez, egia esan, jendia oso gotxu etorria, ilusio handi bakin, eta hoi ikustia bai politxa da, ez. Asi que hortxe, tokatze gula nahitia, eta egia esan, ba, ilusioz beteta, ba, den moraldi berri jazteko. Horixe, aditu duzuen bezala, irazustat ezen eta kapitainak aipatu bezala ilusioz eta gogotsu daude, konten, pozik, noski, aurre denboraldian egiten ari diren prestaketa horiekin, guztiekin, erran bezala, ba, Birminghamen izan ziren, eta, bueno, ondotik, ba, bi, bueno, bizpairu, iru dagoeneko lagunarteko jokatu dituzten, bertze batzuk ere ailegatuko dira, eta buztuaren azken asteburuan basiko dute liga, Barça Athletic taldearen kontrako partiduarekin, horren aintzinetik erran bezala. Ba, taldea osatu egin dute, aurten ba, fitxaketa berri haunitz etorri dira Irunera, jokalari berri haunitz izanen ditu Real Unioneko lehen taldeak, entrenatzailea ere berria da, eta noski garrantzitsua da, beti aipatzen dugu, eta horretarako ez, antolatzen dira aurre denboraldi hauek, eta aurre denboraldiko ba, prestaketa entrenamendu, eta lagun arteko hauek, pixka taldea ezagutzeko, ikusteko nola lan egiten duten elkarrekin, ikasteko ere eta ikusteko entrenatzaileak zer nahi duen beraiengandik erazustak aipatu bezala, ez? Entrenatzaileak ba joku molde zehatza nahiko du eta noski hori ere egokitu beharko du dituen jokalariei eta jokalariak ere egokitu beharko dira bere lan moldeari, Real Unionen egiten den lan moldeari eta noski ba jokalariek euren artean ba elkar ezagutzeko aukera ezin hobea da, ez? Aurre denboraldia, prestaketa laun hauek, Birminghamen egin duten egonaldia ere noski, ba horre bizitza elkarrekin egin dute aste pare bat ez, ba bertan izan dira elkarrekin bizitzen, elkarrekin entrenatzen eta noski ba elkar ezagutzen eta hori agitz garrantzitsua da ondotik ba denboraldian zehar eta noski partiduan eta egitan lehiatzen hasten direnean eta benetan ba puntuak eta jokatzen ari diren momentuan ez nola bakoitzaren jarrerak eta nola aritzen diren elkarrekin ba garrantzitsua da ezagutze alde zaintzinetik horren aurrean eta horren gainean ere lan egiteko. Barran bezala, pozik daude egiten ari diren lanarekin, momentuz ongi entrenatzen ari dira, emaitza onak biltzen ari dira lagunartekoetan, beti aipatzen dugu ere lagunarteko hauetan edo aurre denboraldian biltzen diren emaitzak ez direla kontuan hartu behar, gehien bat sentsazioak izaten direla kontuan hartu beharrekoak, batez ere ba emaitzak ere garrantzitsuak direlako, ez? Emaitza onak biltzen badira, ba beti ere motivazio hori hor dago eta zure buruarengan sinestea errasagoa baita horrela noski, baino egia da ba ez direla sobera fidatzekoak benetan beharrezkoak edo garrantzitsuenak direnak dira. Ba, behin ligasita lortzen diren emaitzak hoiek positiboak izatea, baina alde zaintzinetik ere egindako lana positiboa izatea eta emaitza onak biltzea eta batez ere ba sentsazio onak biltzea izaten da garrantzitsuena eta hori lortzen ari dira. Sentsazio onak lortzen ari dira azken asteetan egin duten lanarekin, dagoeneko ba hilabete bat daramate lanean elkarrekin eta noski ba erran bezala. Orduz geroztik egindako entrenamendu guztiak, egindako egonaldiak eta jokatutako lagun artekoak ongi joan dira, sentsazio onak ditu taldeak eta hemendik aintzinera ere ba berdin segitzea esperoko dute, erran bezala zenbait lagun arteko gehiago gelditzen dira jokatzeko Real Unionen aldetik eta ondotik abuztuaren bukaeran, abuztuaren azken asteburuan hasiko dute liga Barça Athletic taldearen kontra. Bertzalde, herrikiroletan aipatuko dugu Andoni Iruretagoiena izetak eskuratu zuela atzo Irunen ospatu zen Gipuzkoako pentatloi txapelketa. Bigarren postuan, Xabat Olaizola, sailkatu zen. Giro ederrean ospatu zen txapelketa, erran bezala atzo, igande goizean, beroa izan zen nagusi eta horrek ere eragina izan zuela aipatu digute protagonistek, baina lehen eta bigarren sailkatuek ere aipatu dutenez, ba, pozik gelditu ziren egindako lanarekin, batez ere izeta txapeduna berriz ere berreskuratu du, Gipuzkoako pentatloi txapelketa horren txapela, Andoni Iruretagoiena izeta izan zen garailea errandu bezala, bigarren sailkatua berriz, Xabat Olaizola. Eta bi horiek izan ditugu gurekin eta dituko dugun. Bai, izeta kalde batetik, bai Olaizolak bertzaletik errandakoa eta izandako edo egindako balorazioa atzoko txapelketaren inguruan. ez, gogorra, lango gorra ez, nik uste hiru urtetan egin den pentatoi gogorrena. Aurkari joare oso ondetorri da, nire korrik eta pixka kaxi jarduna, lezio baten ondorioz. Eta bueno, hasieran atera gera oso fuerte, tarte txikia eta atzeko, eta gero uste ordain dintetela ez, korreka garezti eta zait, korreka ezin unku, baina bueno, txapela lortu dut, pozik, eta lehen urteko marka jetxita, ba, guztu bateko moguan. Bai ez, beruak azken egite, plazako gorra otia, korrika itzalpia da balde bat, beste neguzkiak asko jotzeu. Bai, gogorra, gogorra, oso gogorra. Zorionak. Ezkerrik asko eta zuei ezkerrik asko, bale? Bai, dudi gabe, beti izaten izan, nahi izate dugu ba, lehenengo postu hori bilatu. Baina, bueno, etxetik anetortzeko ni firmatuko nuke gola estutu dautia, pareko, uste tikus lehentzate polito daudela. Bilo geixio sofritu behar izan dugu, baina ba, lan polita eta guztuan ametxe. Bai, dudi gabe, girua eta nonena lan abakiteko, lan luze xamara eta bero, bero ondia egitezun. Baina, bueno, nik uste kandiak itzala horkitu dula eta guztuan ondia da ikusten. Ba, hori xe, abitu duzuen bezala eta aipatu dugun bezala beroa izan zen nagusi eta horrek ere eragina izan zuen, ba, herri kirolariek egin zuten lan horretan, txapelketa horretan, hala ere, bueno, ba, izetari etzion horrek eragotzi txapela eramatea, ongi moldatu zen, ba, bueno, ba, giro horretan edo bero horretan egin behar zuen lana ongi kodeatu zuen txapela eramateko eta pozik alde horretatik Xabatola Izolak ere aipatu duen bezala ba, gogorra izan zen, biak ere aipatu dute, ba, aurkari zailak izan zirela bat eta bertzea eta bueno, horrek zaildu egin zuela ere noski beroaz aparte ba, horrek zaildu egin zuela ere txapelketarak irabaztea, aurkaria zaila zelako, gogor lan egin zutelako denek eta noski ba, hori ere sumatu egin zela txapela eramateko orduan. Hala ere, erran bezala izetak eskuratu zuen, pozik lortu egin zuen azkenean txapela eramatea, hiru urtetako ba, txapelketarik gogorrenetako horretan eraman zuen txapelketa eta alde horretatik pozik, eta hola izola ere, ba, horrelako aurkaria edukita gintzinean, txapeldun orde izatea, ba, positiboki baloratu zuen noski. Jendea hurbildu zen, aipatu zuen jendearen zatere, etzela erosoena atzo goizean egin zuen beroan, baino lortu egin zutela, jendea hurbiltzea eta ikusleak ere lortu egin zutela, ez? Leku egokiak eta erosoak aurkitzea ba herri kirolariak lanean aritzen ikusteko eta beraz ba aipatu bezala giro ederrean ospatu zen, argi utzi dute parte hartzaile eta irabazleek noski, baita antolatzaileek ere, Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziarekin izan ginen txapelketa ospatu ondotik eta bera gogotsu azaldu zen helduen urtean ere txapelketa bera errepikatzeko. Ainhoa Etxabek, Gipuzkoako Federakuntzako presidenteak bere aldetik pozik gelditu zen txapelketaren antolakuntzarekin. Bai, oso lehiatua egonda, badakigu izetak ba aizkorarekin oso ondo dabilela, Zabaletek ba agian harriarekin hobego moldatzen dela eta ba bilenengo ba frogetan bai harriarekin eta bai gizafrogarekin ba oso berdinduak atera dira, baina gero aizkorarekin ikusi dugu izetak berriro ba bere marka egin duela, bere distantzia hartu duela eta gero hartu dituen ba 30 segundu hoiekin ba ja lortu izan du ba berriro txapela jartzea. Azkenean hiru txapelketa daramatzagu eta hiruak hemen Irunen izetak irabazi ditu. Azkenean hori da marka eta hori da hemen daukagun ba kirolarientzako horretoa, ez? Ba izetari irabaztea noiz bat eta bueno, seguro polita egongo dela urren urtean ere saietuko gara hemen herri kirolak edukitzea eta giro hau berriro hemen Irunen antolatzea. Bai, beste behin gu oso gustora gelditu gea, bai jendearen erantzunagatik eta bai kirolariek eman duten mailagatik. Egia da kirolean aritzeko ba bero egiten zula eta hori nabaritu dute kirolariek eta bai aipatu dute. Baina nik uste ez daukala inungo kexari gaurko egunak. Hori da, eske pentatloian nik uste bere kirola dela, izeta hortarako prestatzen da, eta beste behin erakutsi du, ba, nahiz eta eguneko egunean ez egon berak esaten zuen bezala, ba, txapeldun handi bat dela. Ez, Xabat oso kirolari ona da ere, prestatuta etortzen da beti ere plazara, eta gaur lanak eman dizkio, eta nik espero dut urren urtetan ere lanak ematen jarraituko duela. Y Eta txirrindularitza Norvegiako itzulia ospatzen ari da momentu honetan, atzo hasi zen eta bostuaren zazpirarte luzatuko da itzulia, Imar Etxeberria bertan dugu, eta lehen eta panogoita malaugarren postua lortu zuen Alexander Kristofek irabazi zuen egunean, etxeko txirrindulariak irabazi zuen lehen egunean, eta bueno, ba, Imar Etxeberriak lortutako postu hori positibotzat baloratu dute, hain zuzen ere, bueno, ba, etapa luzeak izaten direlako Norvegiako itzulian, gogorrak eta horrek ere eragina izaten duelako, eta hogeita malaugarren postua lortzea. Ba, ona da, Alexander Kristof etxeko txirrindulariak irabazi zuen egunean hain zuzen ere. Gaur berriz, bigarren etapa ospatuko da, Beiarn eta Fuskeren artean, 168,5 kilometro luzeko ibilbidea osatu beharko dute txirrindulariek, eta, bueno, ba, erramezala, ikusiko dugu Etxeberria irundarrak, atzoko lanuna berriz ere errepikatzen duen, bai gaur, bai abuzuaren zazpira arte luzatuko den Norvegiako itzuli oso ontan ere. Eta bukatu aintzinetik futbolaz ere mintzatuko gara eta aipatuko dugu noski, ba, Xeber Alkain, Hondarribiko futbolariak Eibarrekin fitxaketa berria sinatu duela, 2026 urtera arte sinatu du Hondarribiarrak Eibarrekin kontratua, Armaginen eskuinegala indartzera heldu baita Alkain. Xeber Alkainek azken bi denboraldiak Deportivo Alavesen jokatu ondotik Eibarrekin 2026 urtera arte lehiatzeko konpromiso hartu du, Armaginen eskuinegala indartuko duela adierazi du klubak. 27 urteko Hondarribiarrak etxeko taldean jokatu ondotik Realeko B taldearekin debutatu zuen futbol profesionalean, 2021-22 denboraldian Hypermotion Ligan aritu zen eta guztira 38 partida jokatu zituen ondotik Deportivo Alavesek fitxatu zuen eta 2023 lemaiara igotzea lortu zuen. Bere ibilbide profesionalean zehar 44 partida jokatu eta 4 gol sartu ditu. Gaur Ugaldebentaz zelaiara hurbildu gara, Mariño Real Union taldeko emakumeekin egoteko, Orezko Regional mailan aritzen dira, baino aurten Balegako txapeldunak izan dira eta horregatik, ba, helduen urtean Euskal Ligan jokatuko dute. Eta hortarako, ba, hortaz solasteko hemen ditugu bi jokalari, Mireia Zumeta eta Maria Diez. Zer modu zaudete? Oso ongi, konten. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, aipatu dugu, ligako txapeldunak izan zaretela urten, Orezko Regional mailan, eta horregatik, ba, Euskal Ligara igotzea lortu duzuela. Pentsatzen dut, bueno, ba, hasiera batean dena izan dela ez, emozioa eta konten egotea, baina, bueno, aste batzuk pasatu dira, eta ez dakit pentsatu duzuen, eta nola sentitzen zareten orain, bueno, ba, aste batzuk pasatu eta gero. Bueno, oraindikan pozik, baina, bueno, gehien bat da pixkat motivazioa, emozioa, ja ikustezu nola iristen den bukaera, eta bukaera iristen iritsi bezain pronto ja iritsiko da hasiera, udara tita batean pasako da, eta, bueno, ja, pentsatzegu nola izango da hasiera hori, ez? Bai, bueno, mire esan duena, bai, ben gauza bera, azkenean, ba hori. Ederki, bueno, errandugu, ligako txapeldunak izan zaretela, bikain egin duzuela aurtengo denboraldia, maitza bikainak lortu dituzuela, hain zuzen ere, bueno, ba, soilik bi partidu galdu eta bertze bi berdindu egin dituzuela, eta bertze guztiak irabazi. Ez dakit zer izan den gakoa edo baduzuen, ba, zerbait ere berezia egin duzuela aurten, ba, lan hori egiteko, hain, bueno, bikain, lan bikaina egiteko. Bueno, a ber, azkenean, daramazkigu urte asko maiontan, ez dakit lau bost, eta azkenean oinarri handi bat futentzea sortzen, eta oinarri horrekin eta aurten emandako gauza edo ez dakit erabaki berrikin, entrenatzaile berriak, jende berria taldean azkenean futentzea gauzak gehitzen, eta danak egiten du azkenean gora egiteak. Bai, bai. Bueno, eta pasaden urtean lan asko egin genuen, porque ikusi genuen ba, objektibo hori lortu dezake, bueno, genezake gula, orduan, ba, zaitu ginen aurreko denboraldia, baina, ba, denboraldietan, pues, pasada, bai.

emakumeen futbolarengatik lanean, orain Mariño Real Union moduan ere ari zarete, ez, hori sustatzen, eta, bueno, ba, urten lortu zuenakin ere, bai zuen aldetik eta baita atzetik heldu diren, ez, neska guztientzat ere, aukera ederra da, beraiei ere, bueno, ba, zuek erreferente moduan izanen zaituzte, eta beraiei ere ateak irekitzen zaizkie, hemen, ez, eskualdean bertan, beraien irian bertan, bueno, ba, futbolean segitzeko eta sinesteko posible dute la segitu, ez? Ez dakit hori kontziente zareten edo bueno, ba bai burutan duzuen eta helburu horrekin ere borrokatuko duzuen. Bai. Bueno, eske ni egon naiz praktiketan hemen Mariñon, hola, bueno, kluben eta egon naiz txikiekin eta ba ambiente hori de referente edo horrela ba bai sumatzen da porque pues entrenatzen ginenean ba esan dizu ba pues vamos a ver el fin de tan que ba bai ambiente hori sumatzen da eta kota como motivazio extra bat hori da. Ni horatzen naiz kadete inanean edo ba justo tortillan vuelta, ez? Zuzinan txikia eta ikusten zinitun ahondilak, ba 20 urte, 20 piko, 30 piko eta ikusten zinun ikusten zinitun hor, ba ahondilak eta ba batean zuzea hori eta egia da benetan eta ez gea real bat, ez? Nik askotan pentsatu dut, ba noeta beteta nola izango litzateke, ez? Eta askotan ikustegu bentas beteta edo gal nola sentitzen zean, bakarrik txikikin nola egiten dut, haupa Mireia, haupa Maria, haupa Mariño, ez dakize, eta nola entzute dituzun, eta zen olako sentsazioa da hori, ez? Orduan egia da, aurten gaina esan digutela neska asko indutela matrikula, ez dakize. Dura ditu ekipo guztiak, osea, kaete, bi kaete, bi infantil, bi alebin, eta, bueno, eta bi senior. Orduan ez dakitzen dan proiektua, edo ez dakit, baina egia da arrakasta izan dula, orduan horrek nik nahiko nuke gora egitea, onditzea, eta igoera batek laguntze baldin badu, ba, urtero igotzea, edo saiatzea behintzat. Hori da, ba, bueno, honekin bukatuko dugu, segi erran bezala ba, lanean, bai zuen gatik, bai zuen ametxen gatik, eta bertzen ametxen gatik borrokan, zorionak berriz ere, ba, lortu duzuen guzti horren gatik, eta zorte hon, heldu den denboraldian zuekin egoteko aukera ere izanen dugu, eta bueno, ba, solasten joanen gara, ea zer moduz duan denboraldia. Bai, eskerrik asko. Bueno, Irunen bertze kirol launitzen artean halterofilia ere praktikatzen da. Ez da kirol ezagunena, baina oraindik ere ba irundar batzuk praktikatzen dute eta bueno, ba horiekin egonen gara gaur eta beraiek azalduko digute, ba zergatik egiten duten kirol hau eta bueno, ba zer den kirol honek beraiei eman diena. Eta noski, ba, beraiek lortu dituzten emaitzak eta praktikatzen dutena ere kontatuko digute. Gaur gurekin, Aroa Arbelaitz, Oier Egiazabal eta Aner Solanas ditugu gurekin. Kaixo, zer modu zaudete? Bueno, ba, asteko hasiko gara halterofilia pixka bat ezagutzen, errandu guzuek halterofilia praktikatzen duzuela hemen Irunen, Urantzu pilotalekuan egiten duzue, astean irutan, eta, bueno, kontatu pixkat ba, bat banaka ba, nola hasi zineten kirola, kirol honetan, edo nola ezagutu zenuten halterofilia. Ba, adibidez, nire kasuan, lehenengo hasi nintzen, gimnasiora joaten egiteko pixkat gorputza hobetzeko eta egiteko kickboxing hasi era. Baina, gustatu zidan pila bat, ba, pixua galtzatzea eta eta hortik, hasi nintzen YouTube-en bideak ikusten, eta ui, eta halterofilia akitu nun, nik hau egin nahi dut. Eta gero, ba, ez nekin hemen zegoela klub bat, eta gero, fisioan, esan zidan, ui, hanka handi hauek, badalkat beste bat, halterofilia egiten duna, eta bai hanka oso potentea dituna, eta ba, nola egiten du, eta hemen esan zidan, Urantzu frontoian eta hortik aurrera. Bueno, nire kasuan crossfit egiten hasi nintzen eta halterofiliako mugimenduak asko gustatu zitzaizkidan eta beti neukan hor pues intriga. Pues, filia bakarrik egiteko. Ta bueno, un batean bilatu genuen abernun zeuden klubak, gu koreretakoa garelako. Ta bueno, ta aurkitu genuen, ta juten hasi ginen, ta orain gozo erratu. Nire kasuan adibidez, ni crossfitian hasi nintzen, eta crossfitian eskenean halterofilia sartzen da, eta deporte ezberdinak. Eta halterofilia bastante gizki ematen zitzen, eta hori pixkatu hobetu nahi nun. Eta horretarako hasi ginen pixkakluba bilatzen, hemen lezotik anaber nik lezokoan az, eta zein genekagun urbilen. Eta enteratu ginen Irunen bazegoela klub bat, eta hasi ginen Facebook bidez kontaktuan jartzen. Eta jo ginen egun batean aratani probatzea, eta handikan horrea hasi ginen egurra ematen. Ederki. Bueno, aipatu duzue zertxobait, baina ze izan zen alterofilian gelditzeko, engantzatu zizuen hori, edo ze arrazoirengatik gelditu zineten bakarrik alterofiliarekin? Nik esako nuke, kiren laguntasuna adibidez da oso garrantzitsua. Alterofilia da kirol bat non zure norgehiagoka zurekin da. Eta orduan ez du sentidorik, adibidez, ni edo eta ner, adibidez, gure artean norgehiagoka bat izatea, kompetizio bat izatea, eta hori sortzen duena da oso giro gona. Eta bakoitzak bestei animatzen die eta oso pozgarria da. Bai, pixkat hori eta gero ere azkenean alterofilia, bi mugimendutan bi mugimendu dira, baina egunak pasatzen diren enean ikusten duzu zure progresioa, ez edo. Eta hori pizkanaka egiten dizu ere gogo gehiago ditzea. Hasiera batean jo ginenean klubera, klub txikia zen eta adibidez oso ambiente oso girona zegoen. Eta horrek asko erakarri egin duen, eta niri adibidez superroio ona zegoen, beraien artean laguntzen ziren asko, eta hor hasi ginen hasiera batean, adibidez esnatxak ez ditu gustoko. Baina bueno, gero pixkanaka konturatzen zea hobetzen duzu, eta horrela pixkanaka gustu hartzen duzu, eta horrela hasi ginen. Ederki. Bueno, zer da ematen dizuen alterofiliak? Aipatu duzu bertze kirol batzuk ere praktikatu dituzue zuen bizian, eta zer ikusten duzue alterofilian bertze kirol batzuek ez dutena? Adibidez, lehen esan dudan bezala, zure norgehiagoka zurekin da. Beti, ez da, adibidez, futbola bezala, zu futbolean egin dezakezu partido txar bat, baina bueno, ez dago objetiboki jakiteko egun ona egun txarra den. Hemen barran 100 kilo dira gaur eta bihar. Eta beraz oso objetiboa da sentido horretan. Bai, eta hori esan dudan bezala pizkanaka zure progresioa ikusten duzu eta motivazioa hor dago eta bueno. Bai. Niretzako oso importantea da kirol honetan, adibidez, eguneroko lana gero erreflejatzea nonbaitean. Adibidez, ez dakit, arrankadan esaten bezala, igual adibidez, 100 kilo altxatzea, ez da azkenean hartzen dut orain barra eta altxatzen ditut. Eguneroko lana, eguneroko, eta niri horrek asko betetzen ditu. Ederki. Bueno, aipatu dituzue pixkot entrenatzen duzuela, hiru aldiz astean Urantzu pilotalekuan. Objektibo edo helburu horiek lortzeko, ez? Pisu konkreturen bat altxatzeko edo hori lortzeko, entrenatu behar da, egunero lan egin behar da. Kontatu pixkot nola diren zuen entrenamenduak eta ze ariketa egiten dituzuen, pesatze dut ez dela soilik, ez? Pisu altxatzea, baizik eta bertze ariketa batzuk edo eginen dituzuela zuen gorputza indartzeko. Esango nuke beti egiten dugula txapeltzen dugun bi ariketa, dira abiada edo snatch eta bi aldiz edo clean and jerk izena duela inglesez. Baina gero ere abia da lurretik guz gora batzeko, eta bihaltzea da lurretik sorbaldetara eta sorbaldetik buru gora. Eta hori egin aparte egiten dugu ere bai, ba, hankak asko indartu eta zetaiak egiten ere bai, ba, teknika ondo egiteko inbar du abdominal pila bat, lumbar pila bat, eta egiten duguna da lehenengo teknika, gero potentzia eta gero indarra. Bai, hori da ez. Azkenean, oiarek esan duen moduan, ba, bi mugimendu horiek lantzeko lan asko dago berez atzetikan. Hori da. Dakagu lan asko pues, mobilidade inguruan, gero ere bai lan asko, pues, oiarek esan duen bezala hankak pues, indartzen eta pixu altxatzen, eta gero teknika. Teknika oso importantea da, horretarako egiten duguna da, pixu gutxirekin hasi, eta teknikoki ondo joan. Eta gero teknika hobetzen di joan hainean, ba, pixua jotzen diogu, eta horrik usten ditugu gero marka. Aipatu duzue indarra, ez dakit indarraz aparte ere, bueno, adibidez, erresistentzia edo behar duzuen, edo ez dena ingarrantzitsua indarra da zuek behar duzuen ba, potentena ez, edo bai? Erresistentzia ere pixkat behar da. Azkenean entrenamendutan errepikazio asko egiten ditugu pixuarekin, eta azkenean erresistentzia ere importantea da. Igual kanpotik anestu ematen bai. Erresistentzia berdenik, baina negila esan igual zuhiriztetzea eta artizu entrenadoriak, venga, igual dituzu barran 60 kilo, venga, bost altxaldi egin, segido, dituzu bat, bi, iru, lau, eta bost. Eta zula zaik, bost egitean, bukatzezu patatakin, buah. Bai. Bai, claro. Askotan kanpotik anestu ematen, baina gero, bai, bai. Existentzia berda. Eta altxatzen duzuen pisua ere, nola erabakitzen duzue? Marka batzuk daude, edo zuen gorputzaren arabera, zuen indarraren arabera, nola erabakitzen duzue hori? Txapelketetan, bakoitza ditu hiru saiakera abiadan, eta hiru saiakera bialitan. Beraz, egiten duguna da, badaude pisu kategoriak, emakumezkoak eta gizonezkoak eta gero pixu kategoriak, eta gauza da, bakoitzean zua galduzun guztia atxatu behar duzu. Horretarako dauzkazu ditu saiakera. Eta hori erabakitzen da, ba, entrenamenduan, segun eta zenbat atxatu duzun teknika honakin, eta horrela. Eta gero, emaitza horien arabera, entrenamendutan eta horrela, porzientaiekin egiten dugu lan egiten dugu. Adibidez, ba, ezak, joan gaitezke barratxaldean entrenatzera, eta adibidez egin behar ditugu iritsi, beti azten gara pixu txikietatikan, adibidez 40 kilo, eta adibidez nire 160, 80 kilo izaten badira, ba, azten gara iotzen, progresivamente, como izaten bendezela, eta hori, iristen ganean pixura, zehatzen gara aldik eta teknika hobearekin egiten, eta bat mantentzen gara. Eta hori dakau pertsona bat programatzen diguna. Bai, eta azkenean pues, lortu nahi dena da bakoitzak alduen guztia altxatzea, eta baina horretarako pues, hori egunerako atasunean pues, nahi bar da, eta Ederki. Bueno, aipatu ditugu, ba, zaintzen dituzuela gorputzeko, ez? Eta launitz, entrenamenduetan, ba, indarra eta ariketak egite dituzuela, ba, behar duzuen guzti hori zaintzeko eta indartzeko. Ez dakit elikaduran ere, adibidez, horreri garrantzia ematen dio zuen eta horrek ere, ba, indarra lortzeko, bueno, ba, aitzaki bat den edo nolabait errateko, ba, horrek ere eragina duen zuen indarrean eta zuen eguneroko lanean. Berezirik egin behar indarra irabazteko, baina agian bai 1,6 gramo zure pisoarekin, ba, zure zenbat kilo dazkazun, proteinako, eta jazta. Ez da ezer berezirik egin behar. Bai, bakarrikan likadura osasuntxu bat eraman behar dezu, eta gero ere bai pues, pixka kontuan hartu, pues, pixu bat atzen dezu, horrek gasto energetiko bat sortzen dizu, eta horretarako ondo elikatuta egon behartzela. Eta gero ere bai, adibidez guri ere bai, pues, belaunak sofritzen digu bastante, tendoiak, tablako gozak, eta horretarako, pues, pixkate bai, elikadura pixkat jarri behar da horretarako. Ba, lesioak eta ez, bai, ekiditeko horrek ere, bai. Eta gura asko edan, eta horrelako gauzak, edo izotonikoak ere bai. Ederki. Bueno, txapelketeta zarituko gara, ipatu duzu zertxo bai, baina bueno, kontatu, ba, ze nola den zuen denboraldia, edo ze txapelketetan parte hartzen duzuen, nola den guzti hori? Ba, da, pixkaz berezia alterofilia ontan, ez dagolako, ba, adibidez, hiru hilabete, non asteburu bakoitzean egin duzun ba, partidua edo esan. Bai. Gauza da, urtean agian ditugula zazpi edo hiru txapelketa, segun eta ligan gauden edo ez. Eta egiten duguna da, ba, entrenatu txapelketa baterako. Gero, deskantxo bat, non entrenatzen dugun gehiago, eta txapelketa bat. Da, horrela ziklo bat, denbora guztian egiten duguna. Egia esan beste klub batzuek badute deitzen den moduan jornada de liga. Beraiek egitute txapelketa bat behaien artean, non igual txapelketa gehiago dituzte hilabetean bi, ez, edo gutxi gara gara. Ez, dira, agian Gipuzkoako kontatuta eta Ligakoak kontatua zazpi edo izango ditu. Hori da, gauza da guk, horrein dikan jende gehiago berdugu, horretarako zedikan atea berdira ekipak eta minimo sei pertsona eki berdira. Eta marka minimo batzuek, gutxi gara gara. Eta bueno, zein da zuek alterofilian lortu dituzuen ba emaitzarik onenak edo aipagarrienak edo zuek hori hor kontuan hartzen dituzuenak? Ni esango nuke ba abiadan dela zorutik gure gora 1 kilo batez, eta bi aldiz izango ziren 120 lurretik gora. Eta gero ba, sentaiak egiten, ba, egun da irulo gaita mar, ba, bi aldiz. Ba, ni abia dan irulo gaita maost, eta dos tiempos laro gaita bost. Eta gero hanka handakat batera egun da gaita mairu. Pizkanaka. Bueno, bai, bai. Bueno, horrela dituta bederen, bai, baitza potenteak dira, bai. Nik abia dan, laro eta mar kilo, gero bi denboretan 120 kilo, eta sentadillan, izan batzakela, 120 batera. Ederki, bueno, lehiaketetan parte hartzeko eta pensatzen dut zuen aldetik, ordaintzen dela dena, ez? Gainera klub txikia izan da, pensatzen dut zuen aldetik erabakitzen duzuela, ba, zein txapelketetara joan, zuek ordaindu, materiala, hori dena, nola egiten duzue? Hori guztia entrenatzaileak ematen du, eta zu, oier, enga, txapelketetara, eta jazta. Baina ez du, beste altera, ordaintzen dugu bakarrik, 80 euro urtean, eta dena bestea dena doain dakagu eta ez gara egizatu. Azkenean gu klub txiki bat izan da, bakarrikan entrenatzeko eta berez udaletxa jartzen digu, momentuz. Espero horrela jarritzea. Eta azkenean guk eskatzen diguna da, azkenean fitxa egitea, fitxa 80 euro ordaintzen dugu urtea, da seguro bat eukitzeko zer pasatzen bat eta sobretot hortarako. Eta gero, eskatzen diguen entrenatzaileak eta horrela da, konpetizioak iristean, bakarrikan konpetitzea, besterik ez. Eta gero, egia esan, egual bai, lehen eskenean akagun trusa, deitzen dena, ematen duguna ropa eta horrela, eta urte honetan atera dugu, eta hori bai bakoitzeko ordaindu dugu laberia, baina, bueno, eskenean, pixkanaka ez. Hori da. Ederki, bueno, ba, hori izaten alda itzaki bat, ez, jende animatzeko ere, ez da kirol garestia. Pensatzen dut, ba, igual, kanpotik ikusita gogorra dela ematen dula, ez, baina, bueno, zuei, biztan denez, ba, gehiago eman dizue, ba, kendu baino, ez. Eta, bueno, horrela ere animatuko genuke jendea, ez, ba, zuen gana joatea, probatzera, eta, bueno, ba, gero eta talde handiagoa egiteko, ezakit zerbait erran nahiko zenuten, ba, oieri, ez, animatu nahi dutenak edo zalantza daudenak. Bai, animatu nahi duen jendeak edo probatzera nahi duen etorri jendeak, ba, dakagu Instagramen kuenta bat, deitzen dela BHT Alterofilia taldea. Handik handi gute idatzi edo zer gauza ipini eta aldut etorri probatzera nahi dutenean, eta gero gustatzen bazaie gelditu edo bestela ez nahi dutena. Kompromisuri gabe. Ederki, ba, mila esker iruei gaur gurekin egoteko, egotagatik eta hau dena kontatzeagatik zorte hon eta bueno, ba, izanen gara. Eta ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara ailegatu gara gurtzeko unea iritsi zaigu berra, beraz eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik entzule beti bezala. Antxe eta irrateko ginen atzean izateagatik ongi pasatu astea, erran bezala datorren hortziralean arratsaldeko irotatik aintzinera kiroletik saioan bitartean ongi izan, eta ni bihar bueltan izanen naiz, lehenik iparrurratza saioan, eta ondotik bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin ere bitartean kiroletik saioa agurtuko dugu hortzirala bitarte, eta zuek ere ba, ongi izan eta bihar arte. Gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza.